باندې په وخت د نزول د عذاب ولو ان اهل القرى كثرت وسيدون کی دې کولو ابانو د ایمان له وړه او تقوا اختیار کړې وې لفتحنا عليهم قلو قلبو ما بدوی باندي برکات من السماء برکات د اسمانو نو دزمو کو بارانو نو بوري درس وکو کی بارش ولكن كذبوا لكن دې درو جنو غن الانبياء کرام ما ته نسبت دروغو کو فاقذناهم الله و ينسل ما دې عذاب ما كانوا يكسبون دا کفر شرک گناهونو دو جن چې دې کول افا من اهل القرى آیا اهل قرى یاهتن مکی والا مراد دی یاتن دغه مخین قومنا اهل القرى مکی والا نشین بیا هم سیدی آیا بیری دی دا مکی والا آیاتی هم چرا شدوی تبا سنا عذاب زمون بیاتن لیلن تشبی و هم نائمون اور حال داری چی دی ادوی او امین اهل القرى یا بیری دی دغه مکی او ددین چکم گردو پی گیر چاپی روسی آیات یهم با سنا چرا شدوی تا عذاب زمون زحا پو وقت ساختی و هم یلعبون اور حال داری چی دی کیل پود کیانی خلوز دغت مشغولی افا امینو آیا بی فکر دی دا خلق مکر اللہ دا گرفتا اللہ تعالی سزا دا اللہ تعالی نا فلا یامنو فامن بنشی دا گرفتا اللہ تعالی نا مکر اللہ دا عذاب دا اللہ تعالی نا بی یری ندی بی فکر ندی دا عذاب دا اللہ تعالی نا الا القوم الخاسرون مگر قوم چاکا خاسر خاسر پا مانا دا مشرک سنا چی دا دنیا و دا آخرت دوار تاوان دا غی دا خلق بی خوف دی دا چانا دا عذاب دا اللہ نا چکم مومن دینا غصر ار وقت فکری زکا حدیث شریف کرا دی چی او سڑے گناہ او کی کنا نو دا گناہنگار مومن حالت دا سوی لکا دلان دی مو دا غر را بانی دا پاس دی اگا گناہ و تا دا زخکاری وی نزدی ری چی دا غر را بانی کینی او چکم سڑے منافق مشرک تے اگا چر تا گناہ او کی نو نبی علیہ السلام فرمائی وی دلی مثال دا سی لکا پپوز مجھ کینی دی دا سی اگا مجھ پاسی اڑو فکر و سرمی مخ کے اللہ تعالیٰ پینزو انبیاء کے او ددی بیانو شو چی دا عذاب یوازی دا غی سر مق بلکی کلہم چی اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام دا مخلوق دا اصلاح و دا فلاح او دا مخلوق دا حتایت دا پارا را لگلی او بیا امتیانو کل انبیاء کرامو خبران نو منلی اغی باندے اللہ دا امتحان رو سکلت دنیوی تکلیفنا مالی جانی تکلیفنا اللہ روست اور کل اغی باندے اللہ تعالیٰ فراخی روستا دوارو طریقو سر امتحاناتو شو چکل ہم دا قومنا پدی دوارو امتحاناتو کے ناکام شویو تا اللہ تعالیٰ نا تاکف اغی باندے عذاب روستے اسم دا مسئلہ دا کم انبیاء کرام چ اللہ دا مخلوق دے ہدایت دا پار را لی گلی دی خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم او داغی خبر نشی منلے داغی مخالفت کی گی نا اللہ تعالیٰ دی نا صافتا سے عذابونا پیراولی چی دی بزان بانے دا سرک ہوئی گی انہا بلا مسئلہ دا بیان شوا چکو رکم قومنا اللہ مخ کے علاق کری دی داغی نرستو چکم نسل لاغلے دے دوی دا غید مکانات و مالکان گرزی دلی دی دا غید ازمک و مالکان گرزی دلی دی دوی دلک سوچ اور فکر پکار دے چی دے مخی کسانو باندے اللہ مصیبتونا عذابونا دا سو جی روستیو کم از کم دمر سوچ خو پکارو چی دا مخی قومونا اللہ حلاک کریو ولی حلاک کریو چی دا غید حلاکت ندا خلق عبرتونا والی لیکن بیا ہم چی دوی پرواد آغی نساتی اللہ تعالیٰ وی دا دے زلون سختم او چکل دے یو انسان زل سخت شی اغبیا لحق تا غوگی گدی او لحق بیا دا غزرت دنکی گی دا غیر تفصیلی بیان کئی چکل دا نتائج پا میس کے بیان شو بیا دا حضرت موسیٰ علیہ صلات و سلام واقعہ اللہ تفصیل سر بیانی نمی سفاری پوری تقریبا شپگو جدا جدا ہے اتنا دا دے واقعی بیانی گی یعنی واتو واقعات جدا جدا دی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام او دا غید قوم چھ بنو اسرائیل اور دارنگ فراعنہ یعنی قبطیان خلق دا فمعلوم خبر ہوا چھ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ مصر تراؤس دید کنعان بیا ورپسی یعقوب علیہ السلام سره د اولاد د نسو نه راغلو. په دغه زمانه کې د مصر بادشاہ ریانو حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام د دنیا نه تشریف وړو. دغه ریان مړ شو. دا هغه نوستو بیا د ریان زوی مصعب هغه په بنی اسرائیل ډیر زیات لحاظ ساتلو چې دا چونکه د انبیاء کرام اولاد دی مؤمنان دي د دې خیال به ساتلو د دې احترام به کوو. بیا چې هغه کله مړ شو نو دا زوی راغی ولید. بیا دا ولید داسې وو چې د پاد بنو اسرائیل سره ظلم کوو د بدا خبره کوله چې تاسو د هغه کس اولاد یې چې هغه زمونږ د مشرانو غلام وو. حضرت یوسف علیہ السلام زمونږ مشرانو زرخرید اغست غلام وو. دې کمبخت بدا خبره کوله لہذا تاسو ټول غلام مانی ہے او د غلامانو سره چې څنګه سلوک کیږي هغه سه سلوک پته د دې بنو اسرائیل سره کو. دا ولی ډیر زیات ظالمو دی باندې به سخت سخت کارونه کول. د خپتو د بټو چې دا څومره سخت کارونه دي یاد خدای خبر وړل دی او زنه بل ځای تا دا کارونه بیٹول په چا باندې کول په بنو اسرائیل باندې کول او د خپل قوم قبطیان او دا خبره به کولا چې تاسو ټول کې غلامان یې غلامان خو آقا چې سقوق یا غچ حکم غلام ته کوي ور سره داوی د چاو کړه د اولویت او د خدایو مکړه دی ولی داو کړه چې ما علم تلکم من اله غیری زمانه سیوا تاسو لپاره بل خدای نشتا ان زست تاسو خدای ما ساوی داوی نه پاره یو وجه لیکي چې دره به تاسو په دغه زمانہ کې دای په خپل بادشاہ باندې کو دې کم وخت مستی وکړه او ځان ته دا نسبت کو چې زستا سو لوی خدای او زمانہ علاوه تاسو لپاره بل خدای نشته. دا د زمانی متکبر دی یو لوی جابر دی یو لوی بدمعاش دی. الله تعالی په دغه زمانہ کې حضرت موسی علی السلام راولېږي. دا د ولید زمانہ ده. فرعون چې دا فرعون دا د دې د بادشاہانو یو لقب قیصر کسرا فرعون دا ځان ځانده لقبونه وو. د ده خپل نوم دی ولید او دته الله لویه زندگی ورکړې ده. درو سو نبره کلونه د ده زندگی وه چې کله ته دومره بدماشي شروع کړه نو الله تبارک وتعالی د دې مقابلې دپاره حضرت موسی علیه الصلوۃ والسلام راولېږه چې نهایت یې درویش صفت بند لري. په ده کې نهایت یې درویشي ده او فرعون کې نهایت تکبر او غرور دی. دا حضرت موسی علیہ السلام لباس دا تقریبا د وړایو کپټکې مبارکو نه هم د وړای کپڑا بوا او کو جوبه به اغوستا نه هم د وړای کپڑا وا. دا نهایت سو درویشی وا ملنګوب حضرت موسی علیہ السلام الله رسول دې چراوی لیکن الله ورته دا حکم کو چې چون کې بنو اسرائیل باندې دا کې تان ډیر ظلم او ستم کوي نو ته دا بنو اسرائیل خپل ملک ته بوزا شام ته واپس بوزا. الته راغلی دلته آباد شوی دی. یوسف علیہ السلام اور موسی علیہ السلام کو مصر کے سلور سو وکالہ مدعا خپل وطن دے بوزا دی تب آزادی حاصل شی اور خپل دین عبادت بندگی چ صدا غبدوی کئی دل تن دی دا بوزا. موسی علیہ السلام چ کل فرعون تا دا خبر کولا چ ما سر بنی اسرائیل پری دے چ دے خپل ملک شام تا بوزم دا دی دا پلار نی کلے دے پدی کی دا حکم دا اللہ مطابق دا یور تے ویلو دیکی دا ملکی اور دارنگی دا قومی سا مسئلہ نوا چکنے قومی آزادی دا یو غفتلا نن سبا بازی کسان پا دیبانی دلیل نیسی دلیل دا غی غلط تے دا دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا حکم دا خبر و دا قومیت چگ دا غزے نوا چیزا پٹانی مو زا سندی مو زا پنجابی مو زا فلانی مو دا قومیت مسئلہ دا غزے کے نوا دا دا اللہ تعالیٰ دا حکم مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون تا دا خبر و اکڑا کتاب دای باندې ظلم ستم شروع کړی دی. دا په بل ځای کسان دي تاسو یې اقلیت کړای بس دې ته اجازه ده چې ما سره لاړ شي او دې خپل وطن ته بوزو. الته ته څو کې عزت پیغمبر ما هغه فرعون ور سره خان دی ښا اول نه چې دې راتنه نه جلالین شرح بیا دې تفسیر کړی دی چې حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته کوه حضور کې نبوت مې لاړ شو هل عبد نبوت او تاج ور نه په سر کې خو حکم شو چې هارون علیہ السلام پیغمبر دې ځان سره بوزا دارک لاشه فرعون دا نو دای چرالو نا اول در بانشانو دای تا دروازه نا کولا ہو دا فرعون وی علاقه سو چلده وی داسی چلده سو ملنگان را غلی دی و تا سا کرازی همو دا اجازت نا کولا نا اول نا اجازت نا که دا و چه اجازت تو شنو بیادی دی خبری شوی دی دې ډېر موده بحثونه شوي دي د موسی علی السلام د فرعون سره. دا فرعون روسته بیا سره خړلې ده. نو دې ده کی چې کله دې راغلو کنه او تر به صفاتو فرعون کم وخت لري کنه په خصوص د بادشاہ غرور په لابلې ده د خدای دعوی کوله موسی علی السلام ته کله سوي کله سوي موسی علی السلام ته ایسه معجزه در فرشته فرعون معجزه د پیغمبر منلې نن دا سي مخلوق شته چې ځان د مسلمانانو د معجزات منکر دي معجزات منکر دي او دا کډل کی دي دا کاریګونو مشرانو کې او تنشتا معجزه نه منکرو سر سید آغه فرعون غره دا منل یاد ساته معجزات په منل دغه کچې ته د نبوت داوا کوي تا سره معجزه شته بیا او کنه معجزه پورا کړستا ای معجزات نشي دا یا غم یو شی ته نه جوړ شه نو د فرعون نه خپل تا خیر شه منډه واپس تخ دی اوس باندې باندې کی چې د ځان پټل دا څه بلا مخه لا راغله یو زیړ خطرناک مار به داګه نه جوړې ده زیړ خطرناک د یو میل په مقدار باندې سه واغه بدن ولاړ په لکه باندې او جام به دا څه چې دا یو حساب اعلان کیږي خو دا بل به د فرعون نه محل پاتې کیږي مات کې به دا نه فرعون چې دا شی ودی ده نعال تنه سلوٹونه شروع کنه شادوگی پانه چه گزارونه شروع که اسلامونه کئی کوئی گئی کنه حتی قرآنه کی خجستا پی زور راگه نبی اسلامونه کئی مینتونه اصلا اغای خدایی تینا هم سی روا اغا عرب اللہ مثال سلام تی جولای قرآنی چه دینا هم اخلاس کن اے عرصنی منم ایمان در باندر علم خود دی چیز نم اخلاس کن بس مثال سلام تی سلام اخی اپلی تلاس کن بیا اغا امساو اللہ اغه دمو مسله دا چې موسی علی السلام دې ترخت لا ځاس وردن نه کړ موسی علی السلام غندم دوه چې دا لا سر بهر کسه بداس شغلې ته ختی چې د نور دا شغلې په هغه باندې کمزورې حیران دریان پاتې دي یا فرعون د خپل مرګرو سره مشوره کوي اغه خدای ته نه هیره هیره دا د خپل بادشاہ د دوام لپاره چې بادشاہ یې نه اوس دی وانه کلی نو سکه هغه لپاره دې مشوره کوي پارلیمنت راوته چې موسی علی السلام سره شو اغایوی داشی چکم دے دا تاسو چکم کسا اکلالا نا دا خو جادو کاری نو لحاظ آت لید پارا دے جادو کرو انتظام پکار دے لگا زمانہ کے دے جادو چلچا سیواوا لو لے ماہرین پا جادو کیوں کنا وی دی دا مسئلہ لگا رسکو کا خمک دا جادو گر رو گوڑا چی اغای سر خبرو کو دا موسیٰ علیہ السلام سر مقابلو کی ورنکہ دغسی کسی خو زمان نبام وار خطای و دعوام نبام وار خطاشی بادشاہی کو مجھے کنا گلے ہوئی نبی اپ سے چل کی نو اس دی فکر غستی دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام مقابلی تے جکم جادوگر راضی مکی کو پتہ لگی اگے تے ناول تپوس کی جا استادان دی کم ماہرین دی اے بنی اسرائیل لو باندې دای زکڑو اگے دی چتا سو موسی علیہ السلام کو بارک کی تم خبر کرے اولی کسان رے گل چلے کا تاسو لاشے چ دی ہمسان مار گوڑئی دے دا کم کے سمجھا دو دے موسیٰ علیہ السلام بچو دو او سوک پراغ نامسان ابا مار جوڑ تو سیب آغا شیان محکی ہو گئو اغای حیران پدی پاتی ہو چی دا که جادوی نو قانون دا دی جادو در چی کلو دیشی نو جادو دا اثر مدد اغا شیب اثر گئی نا او موسیٰ علیہ السلام مدد دے او ہمسا اقبل پہر لگو بے غم موسیٰ علیہ السلام بچر تو دو ہمسا بگڑے بسرولی بلا گاڑی بیز مدد ای نو چې کله دا جادوګرانو دا نن لاړه خپل مشرانو ته ویل غواړي پام کوي جادو نه ده هغه دوه دې خپل کار کو اي په دې وخت نه پوه شو چې دا جادو نه ده فرعون کله پرې شو نو سه باغ یو میدان جوړ شي خمزدار میدان جوړيږي هغه میدان کې به ان شاء الله د دې دا مناظره او مباحثه وي موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې همسا ورځي په میدان کې 80 غز همسا چې دا کنه هغه ویږي او 80 غز هغه خلدا نام دې باندې دا سړي دي جامو په میس کې دا مسافت دم را دے سیبا فرعون چو وار خطا کی گی نو ٹکایم خطا شوا وارو کوئیم خطا شو جو کو دنم خطا شو منڈی ترڑی وہی او چی کلتا بلا را تو شد قوم طرف تا 25,000 کو لاندے باندے بدی خود لانے مدر شیو یو شیو راقی واقع اللہ تعالیٰ بیانی کو خبر دادا چی دا موسیٰ علیہ صلات و سلام دا واقع عبد ہر بار بیانی گی یو دو دی موجزات دیم زیاد قوی او مخ کتاب سماویلی مدینہ منور کے مخاطب سوکو یہودیانا واقعات اندو او دریم خبر دادا چې د موسی علی السلام او د حضور صلی الله علیه وسلم د یو بل سره مناسبت او نزدېکت سیوا ده ګوره د موسی علی السلام په برکت الله تبارک وتعالی په اسرائیل ته د دین او د دنیا عزت ورکړ او دشمنان او رسول ګرځول ذلیل ګرځول نو حضور صلی الله علیه وسلم په برکت باندې امت ته هم د دین او د دنیا عزت ملاو شو او هغه بادشاہی ورته الله تعالی ورکړه چې کومه بادشاہی حضرت سلیمان علیه السلام او داوود علیه السلام ته حاصله وا د دې عزت دام جوړ شو د آخرت عزت هم جوړ شو مولداسي متاثری دا معجزین قوی دي نو په دې بنیاد باندې د دې تذکرہ بار بار کیږي او دا واقعہ تفصیل سره دی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين آيا واضح شبندا حق قصانتا سكار شبندا واضح شبندا خصابت شبندا بلکتا يرسون الأرضا چاقي وارثان شبدي بدا غزمكو كم عزمكي چمقك دنور قومون فسكي بي قبضك بي الله ها حلاك لل عوضيد آغي قضائبان وارثان شو اسيدون كدر عزمكي تيشو دین دای تا پتو نه لګی چې دا مکه کومو له هلاک شي وي من بعد اهل ها پس هلاک شي دن خدا غینا چې دې شي دن کې الله هلاک او بیا وسته دی را وسته نو دې قوم په واده هشین نه دا خبره الله نشاو ته چرته وګړو الله وینګا اسبنا هم بذنوبهم اخذنا هم وعاقبنا هم بذنوبهم موږ اول صدا موجوده خلک سزا ور کو دي موجوده او خلق ته داوس چې کوم وارثان د نور تر زی دي دي بذنوبهم په ګور په سبب د گناهونو د دي کما عاقبنا من قبلهم دا ورسره وای کما عاقبنا من قبلهم لکه څنګه چې سزا د دې گناهونو ور کړو موږ هغه کسان ته چې د دې نه مخکې نه لاوي دا پس تاسو نه ته خبره ده چې دا نن تاسو په کوم ځای باندې ناشې ده د چل هغه الله له هلاک کړی دي تاسو باندې الله نه هلاک کړی چې هغه کارونه تاسو کوي دا خبره هم پورا فکر په دې سره د انسان جوړیږي او په سره فکر بالکل صحیح نتیجې ته رسی چې هم دې زینو کې الله کوم دشمنان خپل هلاک کړی دي موږ هم کو دشمنی کوو الله به هلاک کړي الله نشا او ولن يهدي للذين الله نشا آیا دې ته نه کار شي الله وي کوم کو غواړو اصحابنا هم سزا ور کو دي موجوده کسانو ته بذنو بهم فسبب شرک او کفر او گناهونه دي کما عاقبنا من قبلهم لکه څنګه موږ سزا ور کړو هغه کسانو ته چې دینه مخکې په دې خدمت کې په دې خدمت کې چې کوم مخکې کسانو هغه له ما سزا ور کړو په دې نه لیک فکر پکار دي دا خبره دې ته واضحه ده چې وایي چې څنګه موږ هم تاسو ته نه الله به موږ سزا را کوي وندوا علی قلوبهم اور دار من بمہر لگو پسوانی پدونو ددائی باندے لیکن سنچ اللہ تعالی دا غی پدونو مہر لگو لو پددی مسلم در تمخ کی ویری دا چکورا دا ٹول اللہ عقل عمر کردے دے ہدایت دا پارا انبیاء کرام دا غلی دی آغی دے دلائل ٹول بیان کردی دی او دی پخپل اختیار بانے کفر طرف تتلی دی اسلام طرف چکم استعداد اللہ دی کی ایشو اگا استعداد دی پخپل چلے کا نفاسد کردے اللہ دی کی دی استعداد ایشو چلے ایمان روڑی آمال سارے